En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordo og Steno, en podcast fra Berlingske. Det vi skal blandt andet tale om til sidst i denne her time, det er, at det nu er ved at være tid til endnu et klimatopmøde, COP28, som i år skal afholdes i oliestaten De Forenede Arabiske Emirater, hvis hovedstad hedder Dubai. Men inden da, der har alle klimaministerne i denne her uge holdt et møde i København for at drøfte hinandens standpunkter og hvorfor file nogle kanter af, nærmest sådan et slags sættemøde. Og altså det er simpelthen for at finde ud af, hvad er det dagsordenen skal være, når man kan, når man mødes til det her COP28 senere på året. Og når jeg hører om det, de her COP-møder, så tænker jeg, er det efterhånden et reelt politisk redskab, der har en indflydelse på den globale klimapolitik. Og det skal vi tale om med programchef Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketank Concito til sidst i denne her anden time. Og velkommen, jeg hedder altså Torben Steen. Og mit navn er Jarl Kornø, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fidusbamse endnu. Der er jo to forslag, som I kan tage stilling til derude og bare skrive, hvad I synes om det. Og så vil jeg meget gerne have kommentarer, og hvad I ellers har, blandt andet spørgsmål til for eksempel vores transportminister Thomas Danielsen, som nu er blevet bannerfører for road pricing, altså de her afgifter, man skal have, når man kører fra A til B, lidt afhængig af, om det er i byen eller på landet. Nogen kan sikkert huske betalingsringen, som man fik afviklet i 2011, det var det store nummer, men det var Venstre jo meget imod. Men altså nu er Venstres transportminister åbenbart for flere afgifter på transport. Ham taler vi med om en lille halv times tid. Men nu skal vi tale med noget, jeg synes, man kan godt kalde en modig mand. Fordi det er Moderaternes Rasmus Lund Nielsen. Og velkommen i røret, Rasmus Lund Nielsen. Er du der? Ja, det er der. Det er du gerne. Du er undervisningsordfører og medlem af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Og gennem adskillige år har du også været underviser på Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Og du har altså i denne her uge tilladt dig at udtrykke en bekymring for den del af regeringens nye udspil til en universitetsreform, som handler om at skære et år af uddannelse eller kandidaten. Hvad er det, der bekymrer dig? Jamen, man skal måske lige tage med, hvad der egentlig var præmissen for det interview, jeg gav. Det var nogle økonomer, der havde udregnet, at kun 10% blev estimeret til at tage den her efteruddannelse, efter de havde gennemført den her 1,25-årige kandidat. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ikke bliver et mindre uddannet land. Mm. Og jeg synes, det er også rigtig vigtigt, at Christina Egelund, hun betoner det her med livslang læring. Og der synes jeg bare, at jeg kunne se en anden uoverensstemmelse mellem den retorik og så de her estimater. Men det, der jo så viser, det var, at de her 10%, de var i virkeligheden i underkanten af, hvad der reelt blev estimeret, hvis man regner det hele med, så kom vi faktisk op på omkring 35%. Så på den måde, og det viser sig først et udvalgssvar, der kom efter interviewet, så i virkeligheden så var meget af min bekymring jo egentlig baseret på en lidt falsk præmis. Men jeg synes stadigvæk, det er ekstremt vigtigt, at vi får fokus på, at vi skal altså i mål med den her ambition om livslang læring. Så derfor er jeg egentlig glad for, at jeg gav interviewet, men det var egentlig ikke for at ruske så meget i akvarierne, som det måske endte med at gøre. Men altså, det vil så sige, at 35%, det er selvfølgelig højere end 10%, men synes du, man kommer helt i mål? Jeg vil gerne have det højere op. Og det er også derfor, at jeg synes, vi skal starte en debat om, hvordan vi skal strukturere den der efteruddannelse. Fordi jeg har været virkelig glad for, at Egelund har sagt, at det er 3 år plus 1,25 år, og så plus noget mere. det er sådan, hun ligesom har fremført det. Altså, det skal være sådan, at alle har en adgangsbillet til at komme tilbage til universitetet. Og jeg gør rigtig mange tanker om, hvordan vi kan sikre, at den her efteruddannelse bliver smidig, sådan så man kan kombinere det med fuldtidsarbejde. Og jeg har jo egentlig beskæftiget mig ret meget med både pædagogisk psykologi og didaktik, så jeg vil egentlig også gerne have udfoldet en masse tanker om, jamen, hvordan kan man kombinere et så meget udbytterigt undervisningsforløb med fuldtidsarbejde. Men de pointer kom ikke rigtig med i interviewet. Kom med i interviewet, men kom ikke med i artiklen, så jeg har skrevet debatindlæg, jeg håber, de vil bringe. Det gør de sikkert. men altså, du har jo... I det interview, der udstiller du en politisk uenighed, der er jo i regeringen. Det er jo, altså, det er jo forskellige partier, der er med, det er med på. Men... Og hvad især ved med den her reform, og det vil sige, at den er sådan udtryk for et kompromis. Og det er jo det her med, at du skriver også selv, eller udtaler, at du er meget skeptisk, at Socialdemokratiet i efteråret fremlagde deres udspil til en reform, som lagde op til at forkorte en stor andel af kandidatuddannelserne, mens det nuværende udspil er noget bedre. Og du tænker på det her med, eller du siger det her med... lægger lidt afstand til, har jeg indtryk af, at det her synspunkt, som Kaare Dybvad Bek blandt andet har gjort sig til talsmand for i sin bog De Lærdes Tyranni, nemlig at der er en overproduktion af akademikere. Det tager du sådan en vis afstand fra. Det er et socialdemokratisk synspunkt. Det er ikke nødvendigvis dit eller Moderaternes. Har jeg taget fejl? Ja, nej, det gør du ikke. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at sige, at Moderaterne, vi mener ikke, at vi kan blive for uddannet eller for akademiske for den sags skyld. Nej. Så synes jeg, i retrospekt, så kan det godt være, at der ikke er nogen grund til ligesom at... Der røg forbindelsen. Det var ligesom pointen, var vi at tage form. Kan vi få hul igennem? Ja, undskyld. Okay. Kan du gentage dit... Ja. Ja. Ja, jeg har i hvert fald ikke været med her, men I må lige sige til, hvis jeg skal gøre noget med hætte. Nej, men nej, pointen var egentlig bare, at jeg har jo læst en bog, der hedder De Lærdes Tyranni, ja. Og der står der nogle ting om, at vi måske har en overproduktion af akademikere, hvis man skal kode det helt ned. Men man kan så sige, at det er jo en bog fra en socialdemokrat, så på den måde er det jo ikke sikkert, at hele Socialdemokratiet skal tages til indtægt for, hvad Kaare Dybvad Bek har skrevet. Så der vil jeg måske gerne lægge lidt afstand til, altså ikke for at kritisere Socialdemokraterne. Og jeg synes også, at min gruppeformand, han har en fin pointe i en artikel dagen efter, hvor han udtaler, at medierne må kontakte Socialdemokratiet, hvis de vil høre Socialdemokratiets politik, og kontakt Moderaterne, hvis de vil høre vores politik. Så den del er jeg måske lidt ærgerlig over, at det kommer til at se ud, som om jeg udstiller Socialdemokratiet. Det var slet ikke min intention overhovedet. Men er det ikke bare en politisk analyse, du laver, som jeg tror rigtig mange vil abonnere på? Altså, ja, altså nu synes jeg ikke, det er jo verdens mest kontroversielle iagttagelse, og fordi det synes jeg også, de har sagt og skrevet, og deres tidligere udspil bærer præg af det. Og de siger jo åbenlyst, at de vil flytte penge fra de videregående uddannelser over til erhvervsskolerne. Der skal ikke være så mange i gymnasiet, og erhvervsskolerne skal prioriteres. Det er jo deres politik, hvilket er jo fuldstændig fair. Jeg er fuldstændig enig med dig, Jarl. Altså, jeg ser det egentlig også bare som en meget stilfærdig analyse, og i virkeligheden, så kan reformudspillet jo også på den måde blive en slags Columbus-æg, hvor vi både sikrer mere efteruddannelse, mere fleksible uddannelser og skaffer et proveny, som kan sikre bedre erhvervsuddannelser. Og så er det jo kun fint, at vi i regeringen måtte have forskellige præferencer omkring, hvilken af de her tre eller fire, eller hvor mange effekter, der nu er udspillet, at dem, vi synes er vigtigst. Det synes jeg kun er fair at sige, at fordi vi har det her såkaldte arbejdsfællesskab, så må vi jo gerne have forskellige prioriteringer og præferencer, hvad angår effekterne af de udspil, vi fremfører. Så jo, jeg synes egentlig også, det er på den måde rimelig stille og roligt, det jeg siger. Det er også bare vigtigt for mig i hvert fald at ikke at udfordre det gode samarbejde i regeringen, og jeg kunne forstå, at der måske var nogle socialdemokrater, der tog lidt på vej over det, jeg skrev. Rasmus Lund Nielsen, må jeg ikke bare stille dig også et spørgsmål, som, fordi du jo i kraft af at være tidligere underviser, både på universitetet og på CBS. Og det er noget over årene, der, som vi har beskæftiget os en del med her i programmet, nemlig at der er utrolig mange af dem, der underviser på nogle af de her uddannelser, de synes simpelthen, at niveauet er for lavt. Og at man netop for at få så mange akademikere som muligt, så har man sænket niveauet for, hvad der skal til for at komme ind på det der, og så får man bare en masse, noget der ser statistisk fint ud, men egentlig ikke særlig dygtige akademikere. Er det noget, du kan genkende og så sige, det var måske bedre at hæve niveauet, og så færre akademikere, så får folk til at læse noget andet? Jeg synes, det er en rigtig god analyse, du har der, fordi at nu har jeg undervist i 10 år, og jeg synes, der har været en udvikling i de studerendes niveau, og man kan sige, der er jo nu op til omkring 30% af en årgang, der tager en universitetsuddannelse, hvor det jo i 90 var 10% eller sådan noget lignende. Så det er jo klart, at når du tager så bredt et udsnit af en årgang, der skal ind på universitetet, så vil det også blive en meget sådan mangfoldig gruppe, du har med at gøre. Og det er derfor, jeg synes, at det her udspil jo faktisk kan blive ret godt, fordi at vi så kan tilbyde to forskellige kandidatuddannelser, som, hvor man skal sige, at så kan den ene favne dem, som godt kan lide at blive trukket igennem de her meget teoretiske tekster og tænke over, hvordan de kan videreudvikle feltet med nybrydende grundforskning osv. Dem er der stadigvæk. De er også på universitetet. Men der er jo altså også rigtig mange, som ikke gider de der at læse 2 kilometer ned i en teoretisk tekst, hvis ikke den har nogen kobling til deres arbejdsliv. Så er du jo faktisk du er ved at bevæge dig ind på at sige nu, at der faktisk er et regeringsparti med en uddannelsesordfører, som siger, vi bliver sgu nødt til at kigge på niveauet. Fordi altså, det er jo helt vildt, at nogle af dem, der skal læse matematik, er kommet ind på live, det der svarer til Landbohøjskolen, dengang vi godt måtte tale dansk i Danmark, at de har så ringe kundskaber af matematik, at de starter med at forlange at blive undervist på gymnasieniveau. Og det der er folk, der underviser det, som siger, det kan ikke være rigtigt. Nej, og det er helt skævt. Og det er det, der er problemet ved, at vi skal favne så mange. Og der er det bare en fordel, hvis vi kan have nogle mere fleksible uddannelsesforløb, der passer bedre til den enkelte studerendes forudsætninger. Og nu lægger vi i hvert fald op til, at vi kan have 2 forskellige kandidatuddannelser, og vi lægger også op til, at man også godt kunne gå ind og ændre lidt på selve den foregående bacheloruddannelse. Så på de her 1¼-årige kandidater, de kunne måske også have en bacheloruddannelse, der var mere erhvervsrettet. Jeg synes egentlig meget, at skændende går med, at nogle studerende, især på CBS, lægger jeg mærke til, vil rigtig gerne have en undervisning, der er meget praksisorienteret, anvendelsesorienteret. De skal se relevansen i deres kommende arbejdsliv. Og så er der nogle andre typer studerende, som egentlig synes, det er super fint at bare nørde akademisk igennem. Og det er lidt ærgerligt, at vi lige nu skal finde en eller anden mellemvare, der kan tilfredsstille dem begge to, fordi det kan ikke lade sig gøre. Det er 2 forskellige typer studerende, og de skal have nogle forskellige typer uddannelse, synes jeg. Og derfor skal vi også kigge på adgangskravene til gymnasiet, og det lægger vi jo også op til. Det starter jo allerede der. Vi skal sørge for, at de kan jo blive løftet til et højt niveau i gymnasiet, og så vil de også kunne passe bedre ind i universitetet efterfølgende. Rasmus Lund Nielsen, 2 spørgsmål. Marlene Wind, som er professor i europæisk politik og EU-ret, og en på Københavns Universitet, og blander sig også meget i debatten omkring universiteterne naturligvis. Hun kommenterede faktisk og gav der ligesom opbakning her forleden på Twitter, hvor hun skrev, og det var efter at interviewet var offentliggjort med dig her i mandags. On time, skriver hun, moderaterne vil styrtdykke i målingerne, hvis de kører det her igennem. Altså hun forestiller sig, at I har rigtig mange vælgere blandt videreuddannede mennesker, eller folk med videregående uddannelser. Gør det indtryk? Nu kan jeg forstå, at I så ikke... I har tænkt jer at køre det her igennem. Frygter du hendes prognose? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg er helt overbevist om, at vi kommer til at indgå aftale om en god reform, som ikke kommer til at gøre, at vi bliver et mindre uddannet land. Og det er jo det, der er så vigtigt for mig. Det er jo magtpålæggende for mig, at vi bliver mere uddannet. Jeg tror, at den her reform kan gøre os faktisk mere uddannet. Okay. Og uddannelse er jo både livsnævn i vores demokrati og også forudsætningen for vores velstand. Og derfor er det så vigtigt, at vi ikke bliver mindre uddannet, end vi er. Og netop hvis du sørger for at skabe en kandidatuddannelse, der er mere erhvervsrettet, så skal den her type studerende omtale før, som ikke kan se nogen relevans af at blive trukket igennem de der meget teoretiske tekster. Jeg tror, at de får et større læringsudbytte, når vi giver dem en undervisning, de kan se en større mening med. Så ved vi jo også, at så fæstner det sig jo også meget bedre i deres hukommelse, så lærer de jo faktisk mere. Og derudover, så synes jeg også, at mange i universitetsverdenen, som Marlene Wind jo også er som professor, hun repræsenterer jo den verden, jamen de har det med at virkelig sådan fejlrepræsentere, hvad det her udspil egentlig går ud på i forhold til, altså det bliver udlagt som en massakre og sådan ting. Det er meget vigtigt for mig at sige, at i virkeligheden, og det synes jeg mange har misforstået, så er det altså et relativt lille indgreb. Især hvis man sikrer efteruddannelsen, så kan det at gå fra 2 studieår til 1¼ studieår, det kan svare til, at man udskyder 2 valgfag og skriver et lidt kortere speciale. Og så har vi altså ikke at gøre med, at man bliver meget ringere uddannet. Det kan være, at de konservative har misforstået forslaget. De har i hvert fald foreslået, at nu, at i stedet for, at man skærer et år af cirka hver anden kandidatuddannelse, så når de i hvert fald forstået det, så mener de, at det er alt for risikabelt og foreslår, at man starter en forsøgsordning, hvor kun 5% af uddannelsespladserne bliver skåret ned fra 2 til 1 år. Så man kan jo sige, at det er sådan, de konservative kommer jeg lidt i møde, men ikke hele vejen. Altså, I mener, at det skal være halvdelen, de mener, at det kun skal være 5%. Så der er jo selvfølgelig... Ser du nogle muligheder for et kompromis med de konservative, eller hvad? Jeg synes, det er super positivt, at de fremlægger et udspil også, som indgår i en forhandling, og de er jo også i deres udspil åbner op for, at kandidatstrukturen, der bør nok ændres på visse uddannelser, så der er mange ting i deres udspil, vi i Moderaterne godt kan se os selv i. Men lidt eller det, jeg sagde før, så vil jeg også gerne anholde den præmis, som de jo fremfører, og hele den sprogdragt, som er en del af deres udspil, det er jo, at de siger, at vores udspil er et eksperiment, og at jeg tror, de skriver, at vi gambler med Danmark og sådan ting. Og igen, så synes jeg, det er en fuldstændig fejllæsning af, hvad udspillet går ud på, specielt hvis man lytter til Christine Lund, der siger, at det er 3 år plus et kvart plus noget mere, så har vi altså ikke at gøre med, at man bliver dårligere uddannet, når du både får en mere relevant uddannelse for dem, som har brug for den der erhvervsretning, og så også giver dem en adgangsbillet til senere efteruddannelse, så tror jeg, vi ender med at få en mere uddannet generation. Så jeg er egentlig uenig i selve grundpræmissen i deres udspil, men når det så er sagt, så er der også mange ting i udspillet, som jeg synes er fornuftige, især i forhold til også at kigge på SU og dimensionering, som vi jo også lægger op til. Dog vil jeg så også sige, at hele det der arbejdsudbud, det fremskaffer de jo netop ikke ved at gøre noget med kandidatuddannelsen, men ved at gøre noget med SU'en og med dimensionering. Og så derfor er det jo lidt et prokuratortræk, når de siger, at vi kan finde det samme arbejdsudbud, vi kan finde det samme provenu. Nej, det kan I ikke, fordi de der elementer med SU og efteruddannelse, Rasmus... eller SU, og det har vi jo med senere, ikke? Så man kan sige, at der er jo et helt andet provenu i vores udspil end deres. Rasmus Lund Nielsen, du skal have tak, fordi at du tog dig tid til at være med her hos os, og du er undervisningsordfører for Moderaterne. Tusind tak skal du have. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hvis jeg lige må tage kommentatorhatten på et øjeblik, så synes jeg jo, det er jo meget interessant, ham her, Rasmus Lund Nielsen, som jo åbenvist er begavet person, som bestemt ikke er uden talent for politik. Men han skal jo vel også lære lidt om, hvad man kan sige, og hvad er grænserne for, hvad man kan sige som folketingsmedlem. Og jeg synes jo, at det er lidt befriende, at her er en person, som faktisk tillader sig at tænke selv. Mm. Og gøre det over for journalister, og ligesom afsøge grænserne. Hvad kan jeg gøre? Men altså, Moderaterne har jo vist op til flere gange, at der er måske lidt mere snor i det parti, end der er så mange andre. Fordi det er et nyt parti, og det er ligesom også skabt på en præmis om, at man skal være et anderledes parti, hvor man ikke bare marcherer i takt og så videre. Og så er der også det her med, at man har kun 2 mandater at give af. Så derfor, en Jon Steffensen, som måske var knaldet ud i alle mulige andre partier, han får lov til at blive. Mm. Ham, der i sin tid dampede af her i november, ham her Klarskov, det var hans egen skyld. Han kunne ikke rigtig lide lugten i bageriet, men der var ikke noget pres på for at skubbe ham ud. Men han gik dog og lod supplanten komme ind. Han blev jo ikke bare siddende 4 år op og dankerede den som løsgænger. Rasmus Lund Nielsen er jo ikke i nærheden af at have de problemer. Slet ikke. Det er slet ikke det, jeg siger. Men man kan jo på den reaktion, der kom fra dels gruppeformanden Fransen, og så den ordfører, der er, de har nemlig også en ordfører på... Forskning? Nej, ja, jeg tror faktisk, det er uddannelse. Nå, ja. De har 2 forskellige ja, okay. Ufer, der lige lapper over. De mente jo, at han havde sådan gået lidt for langt. Det var sådan ret tydeligt, at man markerede en grænse, og det var præmaturt og sådan noget. Altså, det er sjældent klogt af... at politikere går ud og leger politiske kommentatorer, og, og det som han gør her. Men for os andre er det jo vigtigt at høre, hvordan de ligesom læser situationen og så videre. Og jeg synes jo, at det er befriende. Ham her, han er ikke bare i politik for at være stemmekvæg for Lars Løkke og resten af banden. Man kan jo sådan godt pege fingre af ham og sige, var det ikke klogt at gå ud og lave det her interview med Berlingske? Det var det måske ikke. Men ja, i min bog får han respekt, fordi det er jo ikke ligefrem de helt store kronjuveler, i politiske kronjuveler, han sådan sidder og jonglerer med. Han prøver bare på at tænke. Og så kan det godt være, at der ryger lidt fingre af panden og sådan noget, men altså, så er det jo heller ikke. Altså. Nej, men altså, jeg vil også sige, at dem, der ikke kan huske det, så kan vi sige, at han har jo allerede fået en fidusbremse for at have det her forældrefremmedgørelse. Mit budskab er, altså, vi skal have flere af Rasmus Lund Nielsen-typerne, og måske færre af de der typer, som måske... Krav. Nu nævnte du hende. Jeg synes ikke, vi skal nævne navn, men altså sådan nogle kanskendt poltyper, der har politik som levevej og karriere. Dem må der også gerne være nogen af, men ikke for mange. Men jeg synes jo også, det der er interessant, nu kan vi så se, om vi kan holde ham fast på det, Rasmus Lund. Man spørger ham direkte, er niveauet på universiteten for lavt? Ja, det er det. Det er altså sjældent, det kan du ikke for ret mange andre sige. Og han har faktisk, når det er meget tæt inde på som underviser, ikke? At han tør sige det. Det, som alle et eller andet sted godt ved, det har jeg næsten ikke hørt nogen politikere til at sige. Og jeg vil godt lide, at der er folk, der er sådan universitetstyper, som du kalder det. Fordi de tænker selv, og de kan tænke nye tanker. Altså, der er sådan en bred forestilling om, vi skal vælge sådan nogle taxichauffører og betonarbejdere, de skal ind i Folketinget. Men altså, sandheden er jo, at de kommer til kort, fordi de kan ikke give embedsmændsapparatet noget modspil, og de har sjældent nogle idéer, der kan omsættes i praksis. Men sådan fritænker, der er en vis intellektuel støbning, og kan formulere selv idéer og egne idéer, dem er der mangel på. Dem er der så en undtagelse fra, og ham har jeg nomineret til fidusbamsen i denne her uge, nemlig Murer. Og undervisningsminister Mathias Tesfaye. En sjælden perle. Fordi ja. Han går... Han kunne nemlig også det der. Han er fuldstændig helt løsrevet af det her, og han har også sagt ting, hvor man tænker, tak skal du have. Nå. Jeg nævner ham så også bare nu, fordi at jeg har nomineret ham til ugens fidusbams, fordi at han har fjernet den her såkaldte parathedsvurdering af de unge mennesker i forhold til, når de skal vælge en videregående, eller ikke videregående uddannelse, men en vælge uddannelse. Og det synes jeg er... Jeg står jo desværre indtil videre, tror jeg nok, lidt alene med det. Der er jo blandt universitet eller blandt lytterne, der er en, der giver mig opbakning til Tesfaye, og så er der en, der giver til Leni Malisinski, ja. Og så er der en, og så er der Brian Fyn, der skriver fidusbamsen til Rasmus Lund Nielsen. Held og lykke. Og der vil jeg sige til, altså han får ikke, jeg vil ikke nominere ham, Rasmus Lund Nielsen, det kan du gøre, men jeg synes, jeg vil ikke give ham en fidusbamse for det her. Men der er nogle lovende takter, og han har jo allerede fået en fidusbamse. Så er der Stinus Lindgren. Vores gamle ven, tidligere medlem af Folketinget for de Radikale Venstre. Og dødsmetalsordfører for de Radikale. Han skriver, det her er ikke noget lille indgreb, og nu snakker vi om universiteterne. Ja. Det er en massiv omkalfatring af vores universiteter. Så må man håbe for Stinus, at de Radikale ikke går med i et forlig på et eller andet tidspunkt. Jeg kan forstå, at der er lidt uenighed omkring det, men der er nok en kamp der. Ja. Men meget interessant, at man siger, Moderaterne, som jo politisk et eller andet sted, i hvert fald nogen sammenhæng, ligger tæt på de radikale, og de radikale to midterpartier et eller andet sted, som har totalt fuldstændig forskellige udlægning af, hvad det her kommer til at betyde. Det synes jeg er meget interessant. Torben Steno, vi skal jo... Nå, nu kom der lige pludselig tre stemmer på Mathias Tesfaye fra både Martin Jefsen, Jens Nygaard og Jens Anders og Anne-Lise Ries Ebbesen. Men det, der er i gang lige nu, det er, at vi er ved at gøre klar til at skulle have en telefon igennem til Venstres transportminister, Thomas Danielsen. Mm. Og jeg kigger længselsfuldt ud og mærker øjnene fra Alexander Brøndbjerg, der ikke ser helt tilfreds ud. Og det vi kan sige, det er, at det handler jo om, at man kunne læse Jyllandsposten her forleden dag, om at transportministeren, han ser road pricing som en interessant og realistisk løsning på udfordringer med trafikken i Danmark. Og der er der nogen, der siger, kan I huske der tilbage i 2011 og 12, hvor man forsøgte at etablere en betalingsring rundt om København, for på den måde at få bilisterne til at betale for at køre der, og hvor trængslen både dengang og i dag er værst, og det endte jo med, at forslaget blev opgivet og kom til at koste Tone-regeringen mange stemmer. Jeg kan da huske valgkampen, især i København, hvor Venstre fik et ret godt valg. Altså, der gik man nu rundt og sagde nej til betalingsringen. Det var Venstre ansatte og kampagnemedarbejdere, der gik rundt på ude på motorvejene. Ah, det er måske lige at stramme, men ude på indfaldsvejen, lad os sige det. Ja. Det var et ret godt valg for Venstre på den bekostning. Nå, nu har vi simpelthen transportministeren igennem på en telefon. Er du med os, Thomas Danielsen? Det er jeg, og tak fordi du må være med. Ja, tak fordi du tager dig tid her. Velkommen i røret. Du har fået stor opmærksomhed, fordi at du jo så meldte ud i Jyllandsposten om, at nu går du, og dermed regeringen, og dermed Venstre, ind for road pricing. Og vi kender, jeg har lige redegjort for, at det var noget, som Venstre var meget imod. Hvad skyldes den her kovending? Ja, det som regeringen har besluttet med mig som afsender, det er, at vi laver et forsøgsprojekt nu frem mod 2025, hvor jeg inviterer 2300 danskere til at være en del af et road pricing forsøg, hvor vi vil undersøge, hvad er det for nogle mekanismer, der skal til for at ændre adfærd, for at få folk over i bussen, for at de tænker over, hvad tid på døgnet de kører ind i centrum af København eller andre steder. Så det her er et forsøgsprojekt, og det jeg bare har sagt, det er, at jeg er ikke i tvivl om, at kommende regeringer kommer til at implementere den her intelligente road pricing, som jo slet ikke er sammenlignelig med den betalingsring, som I nævnte indledningsvis. Fordi den store forskel er, at der betaler du en gebyr, hver gang du krydser en bum. Om du så bare lige skal 10 meter på den anden side af bummen, eller om du vil køre rundt 5 dage på den anden side af bummen, så betaler du sammen. Mm. Og her der kan man altså gøre det intelligent i dag, og det bliver virkelig spændende at følge det forsøg og se, hvad der kommer ud af resultater derfra. Så det vil sige, du umiddelbart kommer du ikke med hvad hedder det, gebyrer til os bilister? Det er ikke det, du har sådan umiddelbart? Det kommer der ikke, nej. Det kommer der ikke, nej. Nå, men ikke, for den her regering har ikke planer om at indføre road pricing, men vi nu sætter i gang et forsøg, som gør, at vi kan afsøge, hvis vi gør det en gang, hvis vi vil bruge road pricing i Danmark, hvad kan vi så? Hvor store mekanismer skal der så til for at få folk til at ændre adfærd? Ja, og Thomas Danielsen, det er jo vidunderligt at høre en transportminister, der har nogle drømme om, hvordan det skal gå med den kollektive trafik og transport. Og der er også en lytter her, der hedder Carsten Sand, der skriver, har Thomas Danielsen mundt nogle tanker, meninger og holdninger om, at priserne på den offentlige transport stiger og stiger, og det er jo ikke fordi, at servicen bliver bedre og bedre. Og så vil sige, er det der nu skal ske, det er via road pricing, der kommer vi nu til at opleve, at taksterne for den offentlige transport, man jo i årevis har ønsket folk skal benytte sig noget mere af, at de falder? Nej, det er ikke et værktøj til ikke at skal prioritere den offentlige transport, men det er et værktøj, hvor du kan, altså kommende politikere vil jo kunne sige, at vi synes, det skal være svinedyrt at køre i København lige oven på metroen, og det skal være billigere at køre der, hvor du ikke har nogen form for kollektiv transport. Så kan man også bruge den. Og man kan også bruge den til at sige, at den skal tage hensyn til trængsel, den skal tage hensyn til, hvad ved jeg. Så det er teknologien, vi nu tester, og vi gør det på en testmetode, hvor vi jo i dag, altså hvis man indfører road pricing, så skal man jo så fjerne nogle andre afgifter for biler og grønne afgifter og sådan noget. Men det kan vi jo ikke gøre med de her forsøgspersoner, så derfor giver vi dem nogle penge ind på en konto, som der så lige så stille forsvinder, alt efter hvor og hvornår de kører. Og det bliver interessant at se, hvordan folk reagerer på det. Du er i hvert fald citeret for at sige, at vi begynder med at indføre en kilometerbetaling for lastbiler fra 2025. Jamen, det er rigtigt. Så der kommer som en del af regeringsplaner nu her en kilometerbaseret afgift for tung transport på lastbiler fra 2025. Og altså de tungeste af dem, og så for de letteste af lastbilerne fra 2027, hvor vi starter på statsvejen, og så går vi til sidst ud på de kommunale veje også. Så det er rigtigt. Det ligner sådan en trappemodel. Altså først så starter vi med de tunge lastbiler, så tager vi de lette lastbiler, og så ender vi med personbiler. I tør bare ikke sige det endnu, fordi der er jo en grund til at tage skraldet for det. Hvem ved, om du er transportminister i 2029? Det er jo ikke sikkert. Ja, det er jeg formentlig ikke. Men, hvis man skal se på det, så har vi i hvert fald også tidligere fået kritik politisk for at springe ud i noget, der er for stort på én gang, og tage alle som gidsler, og så virker det ikke. Så på den måde, så synes jeg faktisk, hvis man vil kalde det en trappemodel, at det faktisk også er lidt genialt, at vi begynder at få nogle teknologier i anvendelse i Danmark på meget få biler, som vi så udvider derfra i takt med, at vi finder ud af, at det rent faktisk virker. FDM, bilejernes organisation, de giver der faktisk lidt opbakning her. Road pricing er rigtig god mod trængsel, men til gengæld dårlig, hvis man tænker på klima og miljø. Og så er I jo næsten lige vidt, Thomas Danielsen. Ja, altså nu ved FDM jo ikke, hvad fremtidige politikere de agter at gøre, hvis man nu vil indføre road pricing. Det ved jeg ikke engang selv. Så et kommende folketing kan jo strække det sammen sådan, at det er benhårdt mod klima. Det kan være, at den store firehjulstrækker skal betale mere for at køre per kilometer. Og det kan være, at elbilen den skal være stort set gratis. Så man kan sådan set sætte de parametre ind, man ønsker. Mm. Og som sagt også parametre, som læner sig op imod muligheden for anden form for kollektiv trafik. Men kan man forestille sig sådan, nu sidder sådan skitserer en model, som siger, okay, vi har i dag en registreringsafgift, vægtafgift, og den sætter vi måske lidt ned. Fjerner den. Og så siger man så, okay, nu har alle sådan set en vis... de første, nu siger jeg bare et eller andet, de første 7.000 kilometer om året, de er sådan ret nænsomt beskattet, og derfra så stiger det simpelthen i takt med det. Kunne det være en model? Jamen altså, det kunne også være en model. Så altså, der er sådan set ikke nogen grænser for, hvordan man kan strikke den her model sammen. Regeringen har bare ikke nogen aktuelle planer om at indføre road pricing. Ja. Men vi laver et forsøg, sådan at kommende regeringer, som jeg personligt og som transportminister, er helt overbevist om, vil blive implementeret af kommende regeringer. Så kan de gøre det på et oplyst grundlag. Og jeg synes også, at det vil være et virkelig godt værktøj, både når vi kan lave det til en vindersituation for landdistrikterne og en vindersituation for hovedstaden. Vi kan gøre det til en vindersag for klimaet. Vi kan gøre alle mulige ting. Så det er kun et spørgsmål om at blive klog på, hvad vil reguleringsmekanismerne være, alt efter, ja, hvor meget skal der til af økonomiske incitamenter. Men nu, hvor du er sådan en pilotprojektmager, som også kommer med sådan, hvad skal man sige, prognoser på, hvad du mener, der kommer til at ske inden for transportpolitikken, så kunne jeg måske også tænke mig at spørge, er det så sådan, at de dage, hvor Venstre stod og ansatte og medarbejdere, kampagnefolk stod ude på gader og stræder i København med skilte, hvor der stod nej til betalingsringen og nej til det ene eller andet, med hensyn til regulering, afgiftsregulering af transport, de dage er også endegyldigt forbi. Det var historie. Jamen, det var jo den tids kilometerafgift eller betalingsring, som vi var imod. Og det er der, jeg siger, den store forskel er nu, at du kan gøre det intelligent. Jeg har personligt været imod road pricing, fordi indtil nu har man kun kunne tale om road pricing som en fast pris per kørte kilometer. Og det vil sige, hvis man kommer fra Rebila og skal køre til Vesthimmerland, jamen så er der ikke de helt store muligheder for at befordre sig, medmindre man har en bil. Til gengæld, så skal det så også være billigere, fordi at vi som samfund ikke har investeret i den kollektive trafik, man har andre steder. Så jeg synes faktisk, det er fair, at man kan gøre det intelligent nu. Og det var det, man ikke kunne dengang, vi tordnede imod road pricing. Thomas Danielsen, transportminister for Venstre. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med os her på en travl torsdag. God dag. Det er jo min fornøjelse. Nu skal vi tale om COP28, som senere på året skal afholdes i Dubai, nemlig hovedstaden i de Forenede Arabiske Emirater. Der kan man da miste... Overhovedet er andre byer, men det er jo et sted, hvor man kan holde varmen. Ja, det er det da i hvert fald. Men I denne her uge, der var alverdens klimaminister samlet i København til sådan en slags sættemøde. Det er ligesom det, når man skal forud for finansloven, så inviterer man folk ind og så siger, hvad har du synes, du er vigtig, og hvor vil I gerne? Der har man haft sådan et møde her, hvor man kunne afstemme forventninger og skærpe, for at skærpe dagsordenen, når det her COP28 løber af stablen senere på året. Men altså, hvis man har levet lige så længe som mig, så er måske nogle af dem, har de her COP-møder overhovedet nogen som helst reel global klimapolitisk betydning. Og det vil vi gerne have en udredning af nu, fordi nu skal jeg sige velkommen til Jens Mathias Clausen, programchef i den grønne tænketank Concito. Tak for det. Og altså Jens Mathias Clausen, når jeg hører, at mødet skal holdes i Dubai, og at COP'ens formandskab er en olieminister fra Dubai, så tænker jeg, at COP28 sådan en slags klimamæssig slutrunde, eller den fodboldrunde, vi så i Katar? Jamen, altså, jeg kan godt se, hvorfor det udefra set kan virke lidt underligt, når deres primære eksport er det, der driver klimaforandringerne i høj grad. Men man må sige, at alle har jo skrevet under på Paris-aftalen. Alle skal levere den her omstilling, og det er jo ikke nyt, at det er en olie- eller gasproducent eller kulproducent, der holder et COP-møde. Storbritannien, der holdt det for 2 år siden, producerer også sindssygt meget olie og gas. Det er jo vist, det er jo andet. Ja, ja. Men det sker jo hele tiden, når man kan sige, at hvis vi skal have nogen som helst chance for at gøre noget ved den her udfordring, så skal du jo omstille de lande, der producerer skidtet også, ikke? Jo, men når man selv siger, det kan godt være, at de skriver under mange af de her lande, men bare fordi de skriver under, så er det jo ikke ensbetydende med, at man gør det, man har skrevet under på. Nej, det er klart. Og det er jo en løbende udfordring. Sådan er det jo, når det er et FN-system. Altså, du kan jo ikke gå ind og påtvinge dem noget. Nej. Du har jo nogle værktøjer. Det handler om samarbejde, det handler om naming and shaming. Det handler om at få buy ind på højeste politiske niveau. Det er også det, de COP-møder kan. Det er det eneste sted, hvor hele verden har fundet mødes på højeste politiske niveau og rent faktisk forpligter hinanden på noget. Det er klart, altså på den måde er COP og FN, det er simpelthen, det findes ikke bedre, men det er jo ikke ensbetydende med, at det er godt eller effektivt. Men jeg tror igen, det handler lidt om, hvad ens forventninger er. Jeg tror også nogle gange, det er det, der er problemet også i den danske debat i forbindelse med kopperne, det er, at enten så redder kopperne verden, eller også er de fuldstændig uduelige. Problemet er bare lidt, at du har at gøre med en udfordring, der kræver en total omkalfatning af hele verdenssamfundets økonomi. Det gør du altså ikke bare lige sådan her. Nej. Altså det er jo ikke ligesom i forhold til ozonlaget, hvor der er nogle få gasser, men det kan man godt lave en aftale, der er nogle alternativer og sådan noget. Det her, det er alt, man skal gå ind og pille ved. Men det lyder faktisk som om, at du taler de her kopper lidt op her, og altså Concito, tænketank, hvordan arbejder I i forhold til det her? Er I også med inde i kontorene og påvirker ting, eller hvad? Jamen, eller står vi bare udenfor? Nej, vi er også med, og det er jo den rolle, vi også gerne vil spille, hvor vi går ind og prøver at komme med løsningerne. Mm. Altså, vi er med til at lave sådan den store rapport, der kommer hvert år, der ser på, hvor stort er gabet mellem det, landene leverer, og det, vi skal gøre ifølge videnskaben, som Concito er med til at producere. Og det er jo også, vi går ind også i Danmark og ser på, hvad er det så eksempelvis, vi får mobiliseret af den finansiering, der skal til for at lave omstilling. Hvad er det for nogle konkrete løsninger, der skal på bordet? Og det er også det, vi gør på det globale plan, bare med alle mulige andre alliancepartnere. Men hvis vi lige vender tilbage til det her show i Dubai, ikke? Ham her olieministeren, som nu er formand, som har formandskabet, ikke? Altså selvfølgelig er de jo heller ikke dumme, bare fordi de er fra Dubai. De ved jo også godt, at på et eller andet tidspunkt, så kan de ikke leve op og holde deres fuldstændig groteske levestandard og have den her velhavende stat, fordi at de kan ikke blive ved med at handle med olie, så de skal finde på noget andet. På den måde har de selvfølgelig nogle interesser i det, men synes du alligevel, at det er et oplagt sted at have ligesom at rette blikket hen og sige, nu samles verden her. Skal man vente om at sige, at det er simpelthen positivt, fordi det er en oliestat, der står i spidsen for det? Jamen, altså, man kan jo argumentere for begge ting. I virkeligheden, så er det jo... Du må gøre dem begge ting. Altså, det er jo en dialog, du skal have med de lande også. Det er jo helt oplagt. Og den måde, det fungerer på i FN, det er de regionale grupper, der går ind og træffer valg om, hvor tingene er henne. Det er jo ikke ligesom FIFA, hvor der er en central komité, der sidder og bestemmer det. Det er noget, den asiatiske gruppe, som de Forenede Arabiske Emirater er en del af, selv har besluttet. Og så må man jo ligesom forholde sig til det. Det jo så betyder, det er, at vi og resten af civilsamfundet kommer til at stille endnu større krav. Vi kommer til at kigge dem endnu mere i kortene, netop fordi at det fra start af er så klart, at der er en potentiel interessekonflikt. Men hvordan kan det være, altså, at den asiatiske gruppe, det vil sige, altså, at, at Dubai og de forenede arabiske emirater, de vandt slutspillet altså i den asiatiske grund. Altså hvorfor fik de opbakning? Hvorfor er det ikke Malaysia eller Indonesien? Det er fordi det er en kæmpe stor opgave. Det er ikke alle der har lyst til at tage det her på sig. Det kræver rigtig rigtig meget både økonomisk og så politisk i bredere forstand. Sydkorea var også interesseret, men de lavede så en lokumsaftale, hvor Sydkorea så får den næste gang Asiens tur er. Men du kan spørge det samme. Altså ved det i den øste europæiske gruppe har det jo været Polen 3 gange træk, som jo er notorisk lidt bagud på de grønne point i EU, ikke? Kulproducenter. Ja. Præcis. Så det er jo ikke nyt for os. Men altså, og så har Dubai vel også en interesse i at få brandet deres område, sådan et destination, hvor folk kan tage på ferie, og så de er kendt for andet olie. Det er jo virkelig. Ja, brandet sig selv også som den grønne frontløber i en meget fossiltung region. Det er det, de prøver at sige, ikke? Så det er der lidt greenwashing i det her, eller hvad? Altså, det skal man passe på, der ikke bliver. Altså, hvis I faktisk, så sker der ret meget på det grønne i emiraterne. Gør det? Og ham, direktøren for det nationale olieselskab, han er involveret i rigtig meget af det. Det betyder jo ikke, at man skal være blind for, at der samtidig er rigtig mange andre modsatrettede interesser. De vil gerne have hanerne til at være åbne så lang tid som muligt. Men så er det jo netop, at man skal gå ind og se på meget kritisk, hvad er det? Spiller de en rolle som formandskab? Som neutral mægler, spiller de den rolle, hvor de gerne prøver at understøtte en ambitiøs aftale, eller prøver de, ligesom Egypten i øvrigt gjorde i sidste år, prøver de at bruge den magt, du også har som formandskab, til at undgå, at der kommer eksempelvis tekst ind om et behov for at udfase alle fossile brændsler. Det lykkedes jo ikke sidste år. Okay. Men jeg skal lige spørge sig, du snakker om, at de har en grøn udvikling. Er det, fordi de opstiller solpaneler? Fordi der er indtryk af, at solen skinner temmelig meget i Dubai. De har et massivt potentiale i forhold til vedvarende energi. Ja, det har de. Og man kan sige, det giver også god mening for dem i virkeligheden at gøre noget. Det er en af de regioner i verden, der bliver allermest påvirket af klimaforandringerne. Altså, hvis du ikke gør noget ved udledningerne nu, så vil du inden for 50 år ikke kunne bo i den region mere. Altså, allerede nu er sommertemperaturen op og kyst 50 grader, ikke? Så man kan sige, de har en ret stærk egen interesse i også at prøve at få sat en eller anden form for begrænsning på, hvor galt det går. Okay. Det er også, nu har de jo simpelthen så uforskammet mange penge. Hvad bruger de nogle af pengene på de her ting? Men det gør de jo så, og det er netop fordi... Og hvad er det, de bruger dem på? Det vil jeg godt tænke mig. Ja, og det er jo så netop fordi, at de jo godt kan se, at de skal diversificere deres økonomi. De kan jo godt se, at på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere olie. Der er også den berømte kommentar dernede fra med, at stenalderen stoppede jo ikke, fordi der går flere sten, og på samme måde, så vil du heller ikke stoppe der, fordi der ikke er mere olie. Så de er jo godt klar over, at det slutter på et eller andet tidspunkt, så de er jo godt med at se på, hvad skal vi leve af i fremtiden? Hvordan skal vi få vores egen energi? Og det er blandt andet, som vi siger, solceller, ikke? Og generelt også inden for clean tech, altså sådan også den teknologiske del af det. For eksempel det verdens internationale vedvarende energiagentur ligger i Abu Dhabi, som er en anden by. Ja, det er lige nærheden. Og jeg vil lige, Rune Kjeldsen, han spiller lige ind, for ligesom at redegøre for det geografiske. Dubai er en by i de forenede arabiske emirater, samt hovedstaden i emiratet Dubai. Men hovedstaden i de forenede arabiske emirater er Abu Dhabi, mens Dubai er den største by. Således er det sat på plads. Ja. Yes. Men så Jens Mathias Clausen, så ser bort fra alt det der, som man kan forholde sig lidt kritisk til de varme lande der. Hvad er det her, når du så siger, at det her COP-system, som jeg synes, altså det er noget meget, meget vanskeligt noget at forholde sig til, som bare sådan via medierne. Ikke? Men så et uendeligt langt møde, hvor der ævles og ævles og ævles, ikke? Og så siger vi, ja, vi nåede frem til en eller anden aftale. Og nu er verden reddet. Og nu er verden reddet. Nej, det er verden ikke. Eller hvad er det? Kommer der? Altså, hvad er der? Er der nogen, hvad skal man for at bruge et vulgært udtryk, nogle klimapolitiske nosser i det her COP? Det er der i hvert fald potentiale til. Man kan sige, grunden til, at det også for alle mulige andre mennesker udefra ser ekstremt tungt og støv ud, det er jo fordi, det er et system, hvor alle verdens lande, teoretisk set i hvert fald, har vetoret. Ja. Så det vil sige, at du skal jo også have Saudi-Arabien, du skal også have Rusland, du skal have dem alle sammen med, når du laver en aftale. Mm. Det betyder jo også sjovt nok, at du ikke ender på de helt store navler. Fordelen ved det system er så til gengæld, at det er det eneste sted, hvor de små sårbare lande rent faktisk har en reel stemme, og den har de brugt, indskudt, at vi har et landgradsmål i dag, det er fordi, de krævede at få det. Det er den eneste forum, hvor de rent faktisk kan sige noget. Og samtidig kan man sige, når du endelig får en aftale, jamen, så er alle bundet. Så kan de komme bagefter og sige, at de skal de ikke, som, altså selv Saudi-Arabien har et mål om, at de skal være klimaneutrale i, tror jeg, 2050 eller 2060. Altså, om de så lever op til det på en kort bane, det gør de så ikke. Men altså, pointen er, at når du først når en aftale der, så er det hele verden. Men sidst der var sådan et kop her, det var i Egypten, der var der trods alt ikke, at der havde Putin endnu ikke invaderet Ukraine på den her måde. Altså, kan man sidde dernede og snakke om sådan nogle ting her, og så sige, jamen, så kommer der en eller anden virkelig, virkelig højtstående repræsentant fra Rusland og siger, hold op, vi kører med klimaneutrale kampvogne og missiler og hele lortet. Altså, hvad er det for en det er jo en anden verden, det skal afholdes i, end det var sidst. Ja, hvis krigen var vi startede der, var det ikke? Det? Ja, det var den. Så det, jo, det er klart, og hele det geopolitiske aspekt er jo også en stor udfordring her, fordi kan de store magterne også lægge alle deres andre interesser til side? Kan de acceptere, eksempelvis Kina og USA, der ikke kan snakke sammen på nærmest nogen områder, kan de acceptere, at klima er et helle? Det er en oase i den der ørken, der er geopolitikken lige nu. Det har man helt selv formået. Kina satte lige kortvarigt på pause i forbindelse med Pelosis besøg i Taiwan. Men så har man faktisk formået at samarbejde det der. Der er så været at sige, Rusland, de har aldrig været særlig aktive i de her forhandlinger alligevel. De er sådan lidt en dark horse, der nogle gange går ind og blokerer det hele, bare fordi de kan. Men man så også, da de mødtes første gang i Bonn efter invasionen af Ukraine, der udvandrede alle de vestlige diplomater, da Rusland snakkede. Ikke? Det gjorde man så ikke i Egypten, men det er en ekstra komplikation. Så, hvad tror du så? Tror du, der kommer noget ud af det? Man kan jo godt måske bare så lave en aftale og sige, at det er fint, og den og så er russerne, altså så stort et land, altså det er godt nok en femtedel eller sjettedel af jordens overflade, de behersker, men så stor en spiller er de heller ikke, så sige, hvad de mener at gøre og sådan noget, det kan være lige meget. Den måde, russerne normalt har gjort det på, det er jo virkelig bare at holde lidt lav profil, og så bare lade være med at gøre noget derhjemme, hvis de ikke har lyst til det. Og det er jo sådan, det er. I sidste ende, så skal der jo være bag ind hjemme i landet. Der er jo ikke noget land i verden, der vil acceptere at deponere sådan en beslutningskraft i et organ som FN. Så du skal jo i sidste ende også derhjemme have en diskussion om, hvordan synes vi omstillingen ser ud? Hvordan spiller det sammen med vores nationale interesser? Det er jo sådan også, du får tingene til at ske i den virkelige verden. Grunden til, at det er så vigtigt i år, det er jo fordi, det er første gang, man holder den såkaldte globale statusopgørelse. Første gang siden Paris, hvor man simpelthen ser hinanden i øjnene og siger, okay, hvor står vi henne? Og man siger, spoiler, det går ikke særlig godt. Hvor står vi henne på selvfølgelig reduktioner, men også på finansiering og tilpasning og alt sådan noget. Og på baggrund af det, skal man så tage nogle beslutninger om, hvordan hæver vi ambitionsniveauet? Hvordan hæver vi implementeringshastigheden? Også ikke bare lover en masse apropos, men rent faktisk gør det. Og det er jo noget af det, som man diskuterede på mødet i København her for de sidste par dage. Ja, og kan du åbne lidt for posen? Løsninger? Hvad kan vi forvente? På koppen? Mm-hmm. Jamen altså, forhåbningen er, at du får en form for sådan, kursændring, hvor du sætter en eller anden form for sti frem mod 2030. Det er jo det afgørende årti. Hvis du ikke får alvor formået at få knækket kurven nu, så bliver det umuligt at nå vores temperaturmål. Så du får en eller anden form for beslutning om, at de næste par år har vi de her milepæle, hvor vi løbende skal hæve ambitionsniveauet, og vi skal vise, hvordan vi rent faktisk gør det i praksis. Så når vi når 2030, så har vi ikke lukket døren på 1,5 grader. Men og hvor er det, man skal sætte ind? Jeg føler ikke det her så tæt, som du gør selvfølgelig, men man har indtryk af, at for eksempel den her omstigning, eller flere og flere kører elbiler og sådan noget, at der er enormt meget fokus på de her ting. Altså, er du optimist? Når man følger videnskab meget tæt, så er det svært at være decideret optimist, det vil jeg sige. Altså, det ser helt ekstremt negativt ud. Vi skal jo hele tiden finde balance i, også hvordan vi snakker om de her ting, for man skal jo også hele tiden være handlingsorienteret. Det er det, vi prøver at være meget i Concito at fokusere på løsninger og sådan noget, men hvis du ser på videnskaben, så ser det jo mildt talt ikke særlig godt ud. Så det er svært at være optimist lige nu, på trods af, som du siger, der sker alt muligt godt. Der er rigtig mange steder, hvor der er gang i det. Problemet er bare, at ud af tigger, og det er der, hvor klimaudfordringen er anderledes end mange andre udfordringer. Man kan ikke på samme måde glæde sig over de der små skridt frem, fordi vi har brug for at tage en meget stort hop. Og man bliver aldrig færdig og så videre. Men vi har brug for at tage et meget stort skridt frem. Det er der jo mange, men hvad er chancen for, at det kan lade sig gøre? Og hvad skulle det store skridt være? Hvad skulle, altså, hvis det skulle lade sig gøre på COP28, hvad er det så, man skal beslutte? Men faktisk det positive ved rapporten fra FN's klimapanel, der kom med tidligere på, det var faktisk, at de pegede på, at vi ved egentlig godt, hvad løsningerne er, vi har dem. Det, der skal til, det er politisk vilje, og det har vi jo gentaget ufattelig mange gange, men det bliver ikke mindre sandt af den grund. Vi ved godt, hvad løsningerne er inden for alle sektorer i virkeligheden, så vi skal bare sætte fart på. Og det, man så skal beslutte på COP28, det er, at alle lande forpligter sig til at gå hjem og lave det hjemmearbejde. Se på, hvordan de kan hæve ambitionsniveauet, men også hvordan de begynder at levere i praksis på det, de allerede har lovet. Det er jo nok så vigtigt. Altså hver eneste ton tæller, og det tæller for nu. Men så som jeg sagde, det sidste sådan store skelsættende resultat, det var i Paris. Og så siger man så, jamen hvordan er det så egentlig gået med det, man besluttede det? Er det sket? Man kan sige, at vi står i en bedre situation nu på nogle måder, end vi gjorde i Paris, fordi vi rent faktisk har fået en masse klimamål, hvor nogle af dem rent faktisk er ved at blive implementeret. Problemet er selvfølgelig bare, at der er gået snart 10 år siden Paris, og vi har ikke fået knækket kurven, som vi havde håbet. Nej. De globale udledninger, de stiger stadigvæk. Mm-hmm. Og det er jo derfor, vi snakker om, det gør man generelt lige nu, sådan, den der behov for en kursændring. Det er også det, FN selv siger op til COP28 nu. Det er en kursændring, der skal til en markant kursændring. Så nu må vi se, om der kan blive leveret på det, men der er mange ting, der skal ved at det går op i en højere enhed, før det sker. Og så er det dem, der skal levere, ikke? Altså det er jo... Man kan sige, det har jo hele tiden været den her med, at de fattige lande, det er også det, altså uheldigvis også dem, der ligger lavt, Bangladesh og altså de her steder, som er ved at ryge under vandoverfladen, ikke? Men så, som man siger, og det er USA, det er Vesteuropa, men så også kineserne, ikke? Det er jo i alle udledninger. Altså alle skal levere. Og så er det selvfølgelig klart, at det, der betyder mest, det er G20. Det er de største udledere. Ja. De står for cirka 80% af verdens totale udledninger. Hvis du får rykket på dem, det er også derfor, at FN's generalsekretær har meget fokus på det, så er du nået et langt stykke af vejen. Men det betyder jo ikke, at et land som Danmark ikke har en rolle. Det er bare ikke afgørende i sig selv, hvad vi gør herhjemme. Det er mere, kan vi bruge det, vi gør herhjemme som løftestang for global handling? Kan vi bruge det til at inspirere andre? Kan vi bruge det til at udvikle løsninger, som andre kan bruge, så gør det en forskel, også hvad vi gør. Men så er de afrikanske lande, de er jo ikke de store udledere, men det er nogle af de store, hvad skal vi sige, dem, der har skadevirkningerne også. Ikke? Hvad stiller sådan et land, nu er vi begyndt at holde øje mere med Sydafrika på en anden måde, end vi har gjort hidtil, fordi at Sydafrika nu også allierer sig med kineserne, og sådan er knap så Putin-kritisk. Altså de der geopolitiske store magtkonflikter, de afspejler sig vel også i det? Det gør de helt sikkert. Og du ser virkelig, at det er jo ikke bare Sydafrika. Der er store dele af Afrika, hvor der er massive kinesiske og for så vidt også russiske interesser. Og det kan man sige, der er Europa også brug for at kigge sig selv lidt i spejlet på, hvordan vi blandt andet håndterede coronakrisen og sådan noget. Der er en meget, meget stor grad af mistillid til Europas evne til at se ud over egen næsetip for tiden. Så det er selvfølgelig en vigtig del af det. Det er også, hvordan hjælper man de lande med at tilpasse sig? Hvordan hjælper man med at håndtere de skader, der allerede sker nu? Hvor man jo blandt andet skal beslutte sig for, hvordan man udmønter den store fond til tab og skader, man blev enige om sidste år i Sharm el-Sheikh, som virkelig var det helt store resultat for den COP, netop til at hjælpe sådan nogle lande, lad os sige Pakistan, hvor en tredjedel af landet ligger under vand. Hvem skal være med til at finansiere genopbygningen af det land? Det skal man blive enige om i år. Hvordan gør man det? Hvem skal betale for det? Og hvem kan få pengene? Der er rigeligt med problemer at tage stilling til at få ordnet. Og tak fordi du kom her i dag, Jens Mathias Clausen. Du er programchef hos Tænketanken Concito. Og god tur til, hvad bliver det? Dubai må det være. Jo, tak. Ja, du skal brænde godt med CO2 af dernede. Hvem ved du tager toget og, eller og padler dernede. Padler der sidder over middelhed. Nå. Ja. Ja, der var faktisk nogle kommentarer her, som jeg synes, vi kunne læse op. Det vil jeg ikke lige gøre på den her. Men vi skulle i hvert fald have afgjort, hvem der skal have ugens fordybsbarn. Ja, og der må jeg sige, at stemmerne på Mathias Tesfaye, de tigger ind i en lind strøm. Skal vi lade den gå til Jeg synes, at det vil være... Altså, jeg har jo foreslået det, og jeg skal da love for, at der er mange lytter, som synes, at det er en god idé. Uffe Paludan, han er jo sådan en ekspert inden for trafik og sådan noget. Han skriver, road pricing forudsætter overvågning af bilers kørsel og dermed chaufførens adfærd, som skal gemmes som dokumentation af hensyn til eventuelle retssager, hvis folk benægter at have kørt. Dermed er der tale om overvågning og registrering af borgernes adfærd, som er helt grundlæggende problematisk. Billedligt talt, hvad lavede du i Istedgade mandag den... Jo, nu er Istedgade jo ikke helt som Istedgade, hvad der har været. Der er jo næsten ikke noget syndigt at foretage sig i Istedgade nu. Nej. Det er jo sådan at gå ind og spise en shawarma eller sådan noget. Det er jo det. Men ellers, vi har forstået pointen. Yes, det er... Skal vi ikke simpelthen så bare... Jeg vil bare sådan helt højtidligt og officielt meddele, at undervisningsminister Mattias Tesfaye modtager ugens fidusbamse for at fjerne... nu kan jeg dårligt huske, hvad det hed. Parathedsvurderingen fra... det å fra, som lærer bliver pålagt i forhold til, hvordan de unge mennesker kommer videre i systemet. Og det var, hvad vi nåede i denne her uge. Tak, fordi I lyttede med. Og det var ikke et bevidst valg, at der ikke var nogen kvinder, der medvirkede i dag. Jeg bemærkede det bare selv. Og det er fordi, at vi tænker faktisk ikke over det, men man kommer så til at tænke over det, når der ikke er nogen med. Vi er tilbage igen næste torsdag kl. 10.05. Tak fordi I lyttede med endnu en gang. Ja, og det var Alexander Brøndbjerg, der sad ved knapperne, og Leo Louis Feigenberg, der sørgede for, at der både var te og kaffe, og folk kom ud af en af døren. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.